Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Rij gerust. Met de banden van Pirelli en onderhoud van Profile. Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben. Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals alle Prodent en Zendium tandpasta 2 plus 2 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Anders dan het kabinet en coalitiepartners VVD en CDA heeft D66 kritiek op de aanval op Iran. Jan Paternotte snapt wel dat de Iraanse regime weg wilt hebben, dat je daarvoor een aanval zou willen inzetten. Alleen de manier waarop dat nu gebeurt, daarin zien wij niet een duidelijk plan. Ja, de aanval van Israël in Amerika is volgens hem slecht doordacht en in strijd met het internationaal recht. En daardoor vallen er veel onschuldige slachtoffers. De inflatie kan dit jaar hoger uitvallen door die oorlog in het Midden-Oosten. Vooral door de hogere prijzen voor brandstof, zegt het Centraal Planbureau. Maar ook zij vinden het te vroeg voor noodsteun van het kabinet. Mensen die aan de pomp staan merken het onmiddellijk. Tegelijkertijd is puur benzine natuurlijk een beperkt onderdeel van het totale uitgavenpakket. Het is denk ik veel belangrijker om in de gaten te houden wat gaat dit doen met de hele economie en de hele koopkracht uiteindelijk. Het hangt er ook vanaf hoe lang Iran de straat van Hormuz nog blokkeert. Daardoor kunnen olietankers nu geen kant op. De KLM kondigde deze week aan dat tickets duurder zouden worden door de gestegen kerosineprijs. En nu is ook bekend hoeveel. Je moet voor een retourtje op een lange afstandsvlucht €50 extra afrekenen. Bij dochterbedrijf Transavia verandert voorlopig niks, maar dat doet alleen kortere vluchten. En als je voor de gemeenteraadsverkiezingen nog stemadvies wil hebben, dan kun je dat beter niet met AI doen, waarschuwt de waakhond. Die zegt dat de chatbots onbetrouwbaar zijn omdat ze lokale partijen bijna altijd overslaan. De verkiezingen zijn woensdag. Krijg je nog het weer? Blijft droog vanavond. Vannacht regen en een graad of 7. Morgen begint onstuimig met regen en een harde wind. 'S Middags dan geleidelijk droger en ongeveer 9 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 35 files en de langste staan nu op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Voor Zoeterwoude-dorp is een ongeluk gebeurd. Er staat 35 minuten. A28 Amersfoort-Hogeveen tussen Zwolle-Zuid en Ommen. Ook daar een ongeluk. Daar staat een uur file. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen het Vaanplein en Numans. Dorp 34 minuten. Flitsers op de A1 tussen Eemnes en Naarden bij 21.5. Op de A4 Amsterdam-Leiden 26.8. De A9 Haarlem-Alkmaar 68.8. En op de A12 van Maren naar Ede bij 81.7. De A73 Venlo richting Venray bij 61.4. En de andere kant op bij 59.7. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor €160. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door. Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Het is 4 uur. Daar zijn we met de 538 Middagshow. We trappen af met Offenbach. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Dat het een bijzondere middagshow ja, wordt. Echt. Ja, echt. Het wordt te gek. En dat wordt het hopelijk ook. Ja, dat hoop ik ook. Je weet, vorige week voor de 538 ochtendrun... hebben wij zweetbandjes verkocht voor een tientje. Iedereen kon een donatie doen voor een tientje. En daarmee kreeg jij een zweetbandje. En we waren uitverkocht binnen een dag. Ze waren allemaal op. We hebben €10.000 toen kunnen doneren aan de ochtendrun. En toen was daar Iron. Ja, en we hebben natuurlijk die zweetbandjes vervoerd in een doos. En die doos die is natuurlijk door mijn auto een beetje gaan zwerven. Maar ik heb dus een zweetbandje. Trof ik aan de zijkant. En daar was ik. Ik ben nog nooit zo blij met mijn eigen chaos geweest. We hebben er nog één. We hebben ik herhaal. Nog één zweetbandje. Ja. En die gaan we zo meteen aan de hoogste bieder verkopen. En dat alles voor het Prinses Maxima Centrum. En kijk, wij kunnen dat niet. Dus we hebben de beste veilingmeester van Nederland... die ook iets te maken heeft met het Prinses Maxima hebben gevraagd. Bas Smit is hier zo meteen. Ja. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Ja. En Bas gaat hopelijk met dat ene zweetbandje heel veel geld ophalen. Ja, die een hele gekke weddenschap heeft verloren. Ja, zoals schaatsen tegen Jenning de Bo. Ja, zeker. Oh nee, die heeft ze gewonnen. Dus Jenning die heeft een hele gekke schaatswedstrijd verloren. Ja, hij ging even de 3000 meter ging hij, schaatsen. En dan heeft hij het afgelegd. Ja, zo van, ik kan Joy Beunen wel verslaan. Ja. Want ik ben de wereldkampioen. En ik ben snel. Nee, dat ging niet. Nee, dat ging niet. En toen dachten wij, ja, er zit vast wel iemand te luisteren die ook wel eens een weddenschap heeft verloren. Die een beetje blufte, die een beetje dacht, nou, dat kan ik wel. En dan iets heel naars heeft moeten doen, bijvoorbeeld. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat zou leuk zijn. Tatoeages, kaal scheren. Ja, daar gaat het om. Ja, natuurlijk. Wat moest je toen doen, vervolgens? Nou, de reactie moest wel zijn op toen je zei, ik ga dit niet doen. Dat mensen zeiden, nee joh, nee, je bent echt gek. Nou, zo eentje zoeken we. En je moet hem verloren hebben, ja. Je moet hem echt verloren. Weddenschap verloren hebben en misschien een gekke tegenprestatie heb je moeten doen. Ja. Heb jij wel eens een vervelende weddenschap verloren? Waardoor jij iets geks moest doen? Of je moest een tegenprestatie leveren? Zou je ons willen bellen? We zoeken die ene luisteraar die dit wel eens heeft meegemaakt. Dus als je dat bent, pak even de telefoon. Bel ons 0909-30538. Of laat het even weten in de 538-app. Dus heb jij wel eens een vervelende weddenschap verloren? Als dat gebeurd is, bel even. We zijn benieuwd wat voor weddenschap dat was. En ook wat je vervolgens als tegenprestatie moest leveren. 09-09-3000-538. Of laat het even weten in de 538-app. Zit er iemand te luisteren die een weddenschap heeft verloren? Vervelende. En welkom bij de middagshow. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too, I got them too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too, you know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. For a night or two, oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being small. Stay a couple nights, then she gon' be gone. in de middagshow. And don't you want me, baby. Zit er iemand te luisteren die wel eens iets geks heeft moeten doen vanwege een weddenschap? Wesley? Ja, Frank? Oh, Wesley, wat heb je moeten doen en wat is er gebeurd? Nou, we zaten mooi in het café en dan hadden er wel eens deeltjes afgesloten. Dat is ook zo'n ding altijd. Tenminste, voor ons in het café wel eens. En weddenschappen. En dan zijn maar de gekheid en zo. Je krijgt van mij 100 euro als je een glas verduurde vet opzuipt. Nou, ik zei 100 euro, ga ik het niet doen. En toen kwam iedereen. Oh, ik had ook 100 euro bij. In plaats van 500 euro. Voor frituurvet, hoor ik dat goed? Ja. Wow. Ja, voor een glas frituurvet, ja. Gewoon, gewoon zonder bloemolie. Ja, 100%. Nee! En, zo'n bierglas vol. En ik zei, nou ja, dat voor 500 euro. Ik zei, best. Ik zei, kom erop met een glas. Nou ja, dat glas vervullen. Oh. En ik heb één keer achterover gegooid. Maar als ik, het was wel de regel, als ik zou kotsen of wat dan maar, dan kreeg ik het geld niet. Dus ik moest ook nog even blijven zitten. Oh. Nou, er waren ook nog strenge regels, Wesley. Ja, ik mocht niet alles overgeven. Dus, toen na die tijd moet ik misschien niet blijven zitten, zeg maar. Ben ik naar huis gegaan, ben ik gelijk gaan slapen. Ik ben er ook klaar mee. Ik wil ook geen bier meer. Dat snap ik. Waar heb je het binnengehouden, een heel glas frituurvet? Ja, ik ben gelijk gaan slapen. Ja. En daarna, alles, als ik al frituurvet ruik of zo, dan ga ik wel kassen. Oh, snap ik. Maar komt het dan komt het op een gegeven moment heel naar uit? Of kan je lichaam dat gewoon wel afbreken? Nou, ik denk dat ik had daarvoor al aardig aan bier gezeten, denk ik. Dus ja. Dat viel er gewoon bovenop, denk ik. En ik ben gelijk gaan slapen, want ik was de laatste pas van werken. Dus, En toch nog even een beetje als liefhebber. Was er al in gefrituurd of was het vers vet? Nee, mijn man was wel vers vet, ja. Oh, oké, okay, dat scheelt. Ah, oké. Okay. Koud. Het was niet dat ik mijn mond aan mijn handen zo, maar het was wel vers nieuw frituurvet. Oh. En kijk je nu naar je buik en dan denk je, ach, daar zit nog een beetje. Nee, ik ben maar 65 kilo, dus daar heb ik geen last van. Oké, joh. Hey, en die 500 euro, die heb je gewoon wel gekregen? Ja, 100%. Ja. Ik moest 10 minuten zitten blijven op een kruk en dan kreeg ik het. En zo, dan bier mij, ja, dat bier dat smaakt ook allemaal niet meer. Dus nee. Ik zei, ik zou de 10 minuten afgewacht en ik dacht, ik ga naar huis. Hey, maar wel 500 euro, Wesley. Al die dan. Ja. Heeft er iemand voor een gekke weddenschap iets gestoords gedaan? Ja, nou, ja. Voor 500 euro een bierglas frituurvet gedronken. Wesley, dankjewel! Hey, van jou! Hoi! van de 538-ochtendrun. Zaterdag gaan we met z'n allen rennen. Nou ja, Jeroen hier in de studio is dat al de hele week aan het doen. Ja. Die, zal, ja, die is nu richting de 400 kilometer aan het gaan. Wil er 538 doen deze week. Ja. Ongelooflijk. En ja, de middagshow heeft, zoals je weet, vorige week meerdere zweetbandjes verkocht. Ze zijn, waren ook allemaal uitverkocht binnen een dag. Ze waren weg, allemaal. Dat was zo waanzinnig. Dat hebben jullie als luisteraars zo omarmd. Ja. En dat wij waren, dat we konden niet gelukkiger zijn. Totdat we dus nog even één zweetbandje vonden. En toen, ja, maar ik ben nooit zo blij geweest. Ik ben zo blij met jouw onhandigheid, Irem. Ja, daar hebben we nooit wat aan en nu is het super. We hebben dus die zweetbandjes voor een tientje verkocht aan jou. En geweldig als jij er eentje hebt bemachtigd. Dat was het moment dat jij er makkelijk aan kon komen. Nu gaan we het moeilijker maken. Jazeker. Ja, want dit is echt de allerlaatste. Allerlaatste. We hebben hem op een kussentje gelegd hier. We hebben hem ingelijst. We hebben een spotje erop gezet. Zometeen is hier onze veilingmeester Bas Smit. De 538 ochtendrun. Veiling! Waar zullen we eens op openen? Mag ik dan heel brutaal zijn? Ja, het is voor het Prinses Maxima Centrum. Dus mag ik hem gelijk op 538 euro zetten? Ik zou dat lekker doen hoor, op zijn minst. Ja hoor. Ja, okay. Lieve luisteraars. Het is toch wel een stap hè, voor mij. Dat ik denk, ja, eerst waren we natuurlijk voor tientje. En dan nu gaan we die tientjes zijn geweest. Een sprong maken. Nee, maar ik hoop dat iedereen begrijpt dat we nu gaan we echt even. We gaan eventjes die zakken gaan we omkeren. Ja, oké. Okay. Dus 538 euro wordt het openingsbod. Ja. Oké. Okay. Lieve luisteraars. We hebben nog één zweetbandje over. Ja. Heb je daar 538 euro voor over? Of misschien wel meer. Zometeen is Bas Smit hier, onze veilingmeester. En ja, we gaan bieden. We gaan opbieden tegen elkaar. Zit jij te luisteren en denk je, dat heb ik. En ik wil meedoen. Dan kan je jezelf opgeven. Bel ons. 0909-3000-538. We staan hier met allemaal telefoonlijnen klaar om je bod in ontvangst te nemen. We beginnen dus met 538 euro. En straks neem van ons een stokje over Bas Smit om het onderste werkelijk waar uit jullie zakken te halen. Ja, maar als jij een bedrijf hebt wat echt lekker draait, weet je wel. Het loopt gewoon als de brandweer, dan ja, bel ons, joh. Ja, dat is geweldig. Kan echt ook niet beter terechtkomen dan dit. We gaan deze veiling telefonisch doen. Ja. Dus wil je dat laatste zweetbandje en heb je er 538 euro voor over? Allemaal voor die 538-ochtendrun voor het Prinses Maxima. Ja. Bel ons dan. 0909-3000-538. Laat je doorverbinden met de studio. Daar zit een heel team klaar om je telefoontje in ontvangst te nemen. En dan gaan we jou doorverbinden met onze veilingmeester zo meteen. Bas Smit. Dus 0909-3000-538. Als je een donatie wilt doen, 538 euro. Voor dat zweetbandje, dat laatste middagshow zweetbandje. Oh, Loes, het gaat beginnen. Ja, we gaan het zo lekker. En ook het nieuws van 4:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons? Waarom we Jutta Leerdam binnenkort misschien First Lady moeten noemen. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Lassie, per pak, 99 cent. En Mora oven- en airfryer snacks, per doos, 2,99. We doen met je mee. Plus. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar 2,99. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Zo klinken twee verliefde voeten in het zand.

Ze praat ons bij. Goedemiddag. In de Tweede Kamer vandaag het debat over de oorlog in Iran. GroenLinks-PvdA wil opheldering van het kabinet over het Nederlandse marineschip dat meedoet aan een missie op de Middellandse Zee. Het kanon van het fregat zou namelijk niet werken. Je zou het bijna vergeten, maar woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het kabinet maakt zich zorgen over mensen die chatbots met kunstmatige intelligentie gebruiken bij hun stemkeuze. Zo'n advies is niet betrouwbaar, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In de rechtbank in Amsterdam ging het ook over AI. Er is namelijk een verbod geëist op de functie waarmee AI-chatbot Grok seksuele deepfakes kan maken, ook van kinderen. Twee organisaties willen dat dat stopt. De advocaat zegt dat ze hun best doen, maar dat ze niet alle misbruik kunnen voorkomen. Ferrari gaat dit weekend rijden met een zogeheten Macarena-vleugel bij de Formule 1-race in China. Die vleugel achterop de racewagen kan op rechte stukken ronddraaien en staat ondersteboven. Dat zou dan voor minder luchtweerstand en dus voor meer snelheid zorgen. Bij de testdagen in Bahrein hebben ze hem ook al uitgeprobeerd. Morgen bij de vrije training dus weer. Ferrari gaat daarna kijken of ze hem ook gaan gebruiken bij de sprintrace later dit weekend. En Jake Paul die was gisteren bij een campagnebijeenkomst van de Republikeinen in Amerikaanse staat Kentucky. Trump die gaf natuurlijk een toespraak en noemde Jake a very tough cookie. Ja, maar nog meer oog had Trump voor Jake's mooie verloofde. Where's Utah? Gold medalist. Boy, I say it's strong. You better be careful. Ja. Utah gaat onze grootste ster ja, worden. Ja, is het al bijna, joh. Nou, mogelijk wordt Utah wel first lady. Want Trump die denkt dat Jake Paul binnenkort de politiek ingaat. En Trump gaat hem dan helemaal supporten. Hij is wel de man voor het land, denk ik. Ja. Iris Duik. Graag gedaan. De 538 Stemmenjacht. Chantal, welkom bij de Stemmenjacht. Dankjewel. Koffer 2 is open met €1250 en dit is de stem die erbij hoort. Geen moeite mee. Ja, we hadden gisteren iemand die dacht dat het een man was. Wat denk jij, Chantal? Ik denk dat het een vrouw is. Ja, ik heb ook heel veel vrouwen gehoord, hoor. Ja. Ja. Ja. Waar, welke richting denk jij? De sportkant, of nou ja, vroeger deze aan sport, boksen. Ja. Wie? Oh, mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Ik denk Lucia Rijken. Ja, vind ik geen slechte. Helemaal geen slechte. Lucia Rijken, we gaan naar de jury. Het antwoord is... fout. Oh. Ah. Nee, die kunnen we erbij zetten. Die is het niet. Je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. En natuurlijk, en misschien wel het allerbeste, gelijk ook meteen een donatie van €100 aan de 538 Ochtendrun. Dankjewel, Chantal. Ja, succes daar. En gewoon snel weer meedoen, hè? Ja, zeker. Doei, doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet. hebben echt de juiste man voor de juiste job. Zo de we hebben hem, hoor. Dit is helemaal wat we moeten hebben. Ja. Zoals je weet, vorige week zweetbandjes. Je kon ze voor een tientje kopen, allemaal voor het Prinses Maxima. En dat hebben jullie massaal gedaan. Jullie waren er hartstikke snel bij. Waarvoor heel veel dank. Heel veel dank. We waren helemaal uitverkocht. We konden €10.000 overmaken aan de 58 ochtendrun voor het Prinses Maxima. Maar onze lieve, chaotische, gekke Iron, ja, die vond er nog eentje. Het kwam één keer van pas. Ja, we hebben nog één bandje. En die gaan we veilen voor de hoogste bieder. De 538 ochtendrun. Veiling! Eén heel groot applaus voor onze veilingmeester, Bas Smit! Doet hij het? Ja. Oh ja, dank je. Ja, dat is belangrijk dat hij doet, Bas. Ja, ik denk, ze geven mij weer zo'n fobmicrofoon. Ja. Dan heeft hij wat te doen. Nee, Bas, wat geweldig dat je dit wil doen voor het Prinses Maxima. Nou, ik vind het zo leuk dat jullie aan me denken. Ik mocht vanochtend met die gewelden naar daar achter het glas mocht ik een stukje meerennen. En echt onder de indruk, moet je hem zien stralen. Ja. Jeroen! Ja, mooi hè, dit. Nou, ik zit ook voor jullie te genieten. We gaan ervoor, jongens. Ja, maar het is niet normaal. Ik heb denk 4 kilometer gered. Toen ben ik even gaan liggen. Heb ik een half uurtje gelegen. Moest ik even bijkomen. Moest ik een beetje zuurstof. Maar hij staat nog steeds te stralen. Jij had volgens mij wel 2 weken zo kunnen lopen. Nou ja, laat ik niet... Ja. Ik denk het wel. Nee, ja. Ik geef alles, Bas, voor het Maxima. Come on. Ja, het is echt niet normaal. Bas, we hebben nog één, echt één unieke, één prachtig 538 ochtendrun zweetbandje. Hij is zo mooi. Op een kussentje, in een lijstje. Ja. Het is even voor de kijkers, als er mensen meekijken thuis, of hoe ze ook kunnen kijken. Kom maar heel even kijken, want hij zit in een prachtig goud lijstje, zit uit het laatste zweetbandje. Ik heb hem zelf ook, ik was er heel snel bij, want ik zat te luisteren. Dat is altijd goed, een verkoper die hem zelf heeft. Nee, ik had hem ook. Ik heb hem zelf ook. Ik ben een stukje gaan rennen door het park. Ik ben 4 keer aangehouden van, Bas, mag ik dat bandje van je overnemen? Nee, dat gaat gewoon niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wist ik veel dat er nog eentje was. Dus die mensen die mij in het park hebben aangesproken, je kan nu zo bellen. Want we hebben er nog één. We hebben er nog eentje. En de hoogste bieder, die krijgt hem. Ja. We gaan het doen met onze telefoonlijn. 0909-3050. We hebben hier een team klaar zitten. En die ontvangt jouw telefoontje. Als jij geld over hebt voor het allerlaatste zweetbandje dat er is. Bel 0909-3050. En dan ga ik je doorverbinden met onze veilingmeester, Bas. Ben je klaar, Bas, voor de eerste? Ik zit er mega klaar voor. Oké. Ik wil wel iets zeggen. Ik heb al een bieding gekregen. Vanochtend, de mensen die hebben geluisterd naar de ochtendshow, daar waren de lieve ouders van Livia. En Livia is 7 weken geleden komen te overlijden aan een zeldzame hersentumor. En die hadden zo'n geweldig mooi verhaal. En ik zit het verhaal te vertellen dat ik hier vanmiddag terug is gekomen voor het zweetbandje. En haar vader, Koert, die zei, ik wil graag een bot uitbrengen. Hij wil €1000 bieden voor dit zweetbandje. Ach. Ja, dus daar stonden we allemaal even van te shaken. Dus bij deze, het eerste bod is €1000 voor Livia. En nou jongens, daar mogen we overheen kunnen. Dat, ik heb Frans voor je, Bas. Frans, oh, dat klinkt al als iemand met geld. Frans. Ja? Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jij belt voor het zweetbandje. Ja, dat klopt, ja. Nou, vertel, ik heb al een bod van €1000. Nou, lijkt mij wel gepast als het 2x5x8 is. Dus? Ja, hoeveel is dat, jongens? Even snel rekenen. 1076. Ja, dat weet ik. Bas, die kan rekenen, hoor. Geweldig. Frans, dat is geweldig. Ik heb ook Bart hier trouwens voor je. Bart. Ja, Bart is er ook. Hi. Hi, Bart. Met Bas. Hi. Fijn dat je belt. Wat wil jij bieden voor het allerlaatste zweetbandje? Oh, ik wou 538x3 bieden. Ja. Jeetje! Dat vind ik wel heel erg tof. Ja, dat is dik €1600. Ja. 1614 euro, denk ik. Oh. Ja, top. Maar dat is te gek van jou, Bart. Dank je wel. Dat gaat lekker. Oké. Maar dit is fijn. Dit gaat al heel hard. En die telefoonlijnen blijven open. Hey, ik dacht, we gaan met honderden omhoog. Maar nee, we gaan telkens. Oh, dat vind ik helemaal te gek. Maar hebben we nog iemand hangen? Nee, we hebben nog niemand hangen meer. Dus nu moet er gebeld worden. Maar mensen kunnen bellen. Ja, ze kunnen bellen. En ik vind, bij bepaalde bedragen mag je op een gegeven moment ook een keer je bedrijf gaan noemen. Tuurlijk. Oh, ja? Er zijn geen regels. Alles mag. Nou ja, ik vind wel vanaf bepaalde bedragen. Maar we kijken wel. De onderhandeling is begonnen. Oké, mensen. We staan nu op 1614 euro uit wat mijn hoofd. Wat netjes. 09093058. We hebben het hier over het allerlaatste zweetbandje voor de 538-ochtendrun. Wil je een donatie doen? Wil je hieroverheen? Bel 09093058. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating. No more. more drama. Get online. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Smit is hier. Ik heb Frans voor je aan de telefoon. Frans, ben je weer? Gezellig. Oké, gezellig, hè? Hey, helemaal top. Jij wilt toch nog even eroverheen, denk ik, hè? Ja, doe er nog maar eentje bij dan. Vooruit, 1 keer 538. Dus, dan zitten we op 6 keer 538, 3228. Oh, dat is geweldig. Frans, kunnen we niet daar 3.500 van maken? Even dat lekkere afronden. Nou, oké, okay, jij bent dan. Topper. Dankjewel, Frans. 3.500 euro. Oh, wat fijn. Ik heb wel een Louwe hangen ook hier, Bas. Louwe? Ja, Louwe. Louwe? Louwe. Louwe. Oeh. Louwe. Hé, hey, Louwe. Zo, dat klinkt als oud geld. Hé? Ja. Waar woon jij? Kom je uit het Gooi, of wat? Ik kom uit Urk. Ik ben toevallig een vriend van de vader die jullie vanmorgen hebben gehad. Ah, een vriend van Koert. Ach, ja. Dan heb je geluisterd vanochtend. Was wat, hè? Ja, inderdaad. Hey, wat fijn dat je belt. Dankjewel. Ja, Koert vertelde over de actie. Dus ik denk van, ik zat net in de auto. Ik denk van, nou, ik ga gewoon meedoen. Nou, dat is super lief. Wat wil je doen, Louwe? Ja, waar staat de teller nu op? 4.000. En dat is 7 keer, denk ik. Nee, 7 keer is 37,66. Kijk, eigenlijk moeten we er een beetje vanaf. We zitten zeg maar op 8 keer. Dat is 43,04. Oké, nou, laten we mooi afronden. En dan doe ik 10 keer. Zo! 10 keer! Louwe! Ja, dan ben je echt een topper. Oh, wat geweldig. Maar volgens mij heb ik nog een 10 keer hier hangen voor je. Oscar. Ja, goedemiddag. Dag Oscar. Ja, dat zit jou niet lekker natuurlijk. Nee, kan natuurlijk niet. Ik bedoel, ik had hem al een prachtig getal ingezet, maar dat is nooit genoeg natuurlijk. Dus we gaan omhoog. Hey, maar ik zat even te denken, Oscar, dat van 10 keer naar 11 keer, dat schiet natuurlijk niet echt op. We zitten nu op 5380 euro. Mag ik van jou 6000 euro opschrijven? Ja, is goed. Wat lekker, Oscar. Hangt Louwe nog? Ja, ik wil niet te veel vragen. Frans is er ook nog. Oh, Frans. Ik hang nog. Oh, laten we eerst even naar Frans. Frans. Nou, ik denk, wacht even, dat we jullie eindigen. Nee, maar je mag al direct 10 bieden als je wil. Nou, nee, ja, laat nee, jongens, we zitten op 6000 euro. Wat vind jij leuk, Frans? Wat zou je willen? Kijk, we hebben meer rechten voor twee bandjes. Dus ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Dan kunnen de jongens het onder elkaar uitvechten. Maar ja, Nou, het gaat uiteindelijk gaat het niet om de jongens met hun zweetbandje. Het gaat om de kids in het Maxima. Dus dat, we gaan, het gaat hier niet over ego's. Het gaat over geld voor de kids. Rij maar op, ik luister mee. Oké, okay, jij blijft gewoon even hangen. Zullen we dat doen? Ik blijf even hangen. Okay. Ja, is goed. Lauwe. Ja. Ja, jij hebt je nek al uitgestoken, maar ik ga het je toch vragen. En ik kijk, terwijl jij tegen me praat, kijk ik naar Jeroen, hoe die daar aan het rennen is, aan het beuken is. Ja, en wil ik eigenlijk vragen, gaan we over die 6 heen? Nou, waar je dan nog eentje erbij? 5-3-8 erbij. Ja, zo! Ja, ik zie Jeroen juichen. Lauwe, je bent echt een held. Dus we zitten nu op 6.538 euro. Ah, wauw. Oscar. Laatste bot uit Zeeland. 7.500 euro. Zo! 7.500 euro! Jeroen staat hier gewoon te klappen op de band. Niet te geloven. Jeroen, spaar je energie. Ja, dit is fantastisch al, hè. 7.500 euro. We zijn lekker begonnen, jongens. Ah, dit is echt geweldig. Jeetje. Maar jongens, ik heb nog even de hulplijn hangen, Frans, hè? Frans is er ook nog. Frans, die zei, gaan jullie maar even door? Ik blijf hangen. Dat zeg je niet als je geen ruimte hebt. Want anders had je al opgehangen. Ja, weet je, hij moet gewoon op 7,5 uur aftikken worden. Nee, we gaan absoluut niet aftikken op 7,5. We hebben nog alle tijd, wil ik even zeggen, Bas. We hebben alle tijd. Ik blijf hier net zo lang totdat we helemaal happy zijn. Al moet ik hier slapen? Ik vind, Louder mag hem hebben van mij. En die andere jongen, die gun ik het ook. Dus, ik haak af. Ah, goed. Maar super bedankt, Frans, Frans, voor dankjewel. Bieden. Ja, echt te gek. Ja, dankjewel. Geweldig, hè? Dankjewel, Frans. Hoi, hoi. Weet je wat we even doen? We gaan even Olivia die indraaien. De favorite. Hebben we allemaal wel bedenktijd. Ja, even wel bekoelingtijd. Ja. En dan kunnen die lijnen gewoon open blijven. Want wij staan dus nu even voor de duidelijkheid op 7500 euro. 7500 euro. En wat moeten mensen doen die nu zitten te luisteren? Want ik vind, vanaf dit soort bedragen kunnen mensen van bedrijven in gaan bellen. Die kunnen zeggen van, wij willen met ons bedrijf een x-bedrag bieden. En dan komt mijn vriendje Roen. Met mij het zweetbandje komen we brengen. Maken we er helemaal een feestje van. Nou, goeie. 0909-3000-538. Bellen. Want zo doen we deze veiling. 0909-3000-538. En het gaat om de allerlaatste. Het laatste zweetbandje. Bel ons als je een bot wil doen. Ja, nu staan we op 7,5k, maar daar kunnen we wel overheen. 0909-3000-538. We moeten naar het nieuws. Hoe moet het nieuws, Iris? Wat heb je mee voor ons zo? Waarom Max Verstappen de Nintendo Switch erbij heeft gepakt. Als voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl. Je kunt weer belastingaangifte doen. En wanneer... Wacht even. Wat als ik ergens over twijfel? Gebruik dan een online checklist. En controleer de aangifte goed. Oké, maar wat als ik er in mijn eentje niet uitkom? Dan kun je een Bali-afspraak maken. Helemaal gratis. Ja, en als ik daar nog geen tijd voor heb? Dan maak je een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte en verstuur hem voor 1 mei. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow! De beste dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance, zondag 8 uur bij Net 5. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof. So You Think You Can Dance vooruitkijken? Doe je gratis op Kijk. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Deze trekpleisteractie is wel heel goed verzorgd. Nu 2+2 gratis op de producten van Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Het leek zo mooi, een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Geen